इन समस्त द्वारों को संयमन करके मनोहृदय मन हृदय पुंडरी के निरुद्य निरोधन कृत्वा मन को हृदय पुंडरी में हृदय कमल में ले जा करके वहां निरुद्ध कर दे रहा है। निरुद्ध करके का मतलब निष्प्रचार महापाद्य उसके चंचलता को निवारण करके, चंचलता और कुछ नहीं विषय भेद करते हुए वृत्ति का निष्पादन करना चंचलता है। एक विषयाकार निरंतर अनंत वृत्ति का निष्पादन करना ये अचंचलता है, निरुद्ध अवस्था है। अचंचल निष्प्रचार का मतलब ये नहीं बिल्कुल वृत्ति रहित मन कर दो, ये तो असंभव है। वृत्ति रहित मन संसार में कभी नहीं हो सकता, वृत्ति जरूर रहेगी क्योंकि जो मन है जो गुणमयी पदार्थ है गुणों का क्षोभन के बिना केवल गुण की साम्य अवस्था जो है मूल प्रकृति में प्रलय काल में होता है, कार्य में कभी साम्य अवस्था हो नहीं सकती है। कार्य ही का ना हुआ है जो गुणों की विषम अवस्था है और विषम अवस्था में लयबद्धता लाना जरूरी है, अलयबद्धता का निवारण करना है। अलयबद्धता का नाम ही चंचलता है, लयबद्धता का नाम ही ध्यान है धारणा। इसे जानकर कह रहे हैं निष्प्रचार मापाद्य तत्व वशीकृतेन मनसा, उस हृदय में अपने वश में अपने मन को रखा का मतलब क्या, जिस विषय के ऊपर मन की वृत्तियों का जो परिणाम आप चाह रहे हैं उसी विषयाकार वृत्ति का निष्पादन होने का नाम धारणा है। यदि यह प्रत्यांतर आ गया तो धारणा ध्यान नहीं हुई फिर, इसलिए प्रत्येकता जो प्रत्यय उसकी एकतानता होनी चाहिए। एक विषयाकार वृत्ति का निरंतर प्रवाह होना, विषयांतर को लेकर यदि वृत्ति बदल रहे हैं तो फिर उसका नाम चंचलता हो जाती है। इसे कहते हैं निष्प्रभा प्रचार वशी हृदय न मनसा हृदय ऊर्ध्वगामिना, हृदय से कहा ले जा रहा है ऊर्ध्वगामिना गामिन्या नाड्या ऊर्ध्व मार रही है, मन के द्वारा हृदय से ऊर्ध्व को जाने वाली जो नाड़ी है शुमना नाड़ी के द्वारा मूर्धनि आधाय आत्मन प्राणम, किसको मूर्धा में ले जाकर स्थापना कर रहे हो, आत्मना प्राणम आस्त प्रवृत्त योग धारणा, जब ऐसे करता है तब वास्तविक ही योग धारणा आरंभ होती है, वह योग धारणा में स्थित पुरुष है ऐसा समझे। तथा धारयन और वहीं पर अपने प्राण की स्थिति को बनाए रहते हुए यह प्रयाति जो व्यक्ति अमित्य काक्षण ब्रह्मा ब्रह्मण विधान भूतम ओंकार ब्रह्म का विधान रूपा वाचक रूपा नामात्मक जो इस ओंकार है इस ओंकार को विहारण उच्चारयन, इसे उच्चारण से मानस चिंतन समझना, क्योंकि सारी इंद्रियां तो बंद होगी अब बोलेगा कैसे वो, बोला फिर इंद्र तो सर्वधारण नियम है तो पहले बिगड़ जाएगा सर का। ऐसे उच्चारण का तात्पर्य मानस चिंतन, ओम एक अक्षर का तृतीय मात्रा से जो होकर ऊपर उठ करके तुरीय मात्रा में बिंदु कलातीत से परे होकर के जो अस्तित्व स्वरूप है उस वाचक ओम का उस निष्कृष्ट स्वरूप को ही निर्गुण निराकार स्वरूप का स्थिति में पहुंचा हुआ ओम को लेकर के बैठ रहा है। उच्चारयंस पदार्थ भूतम माम ईश्वर मनुस्मरण, पदार्थ होता उसने क्या है वो निर्गुण निराकार इसलिए जाना पहुंचना पड़े ओम के द्वारा उस स्वरूप के चिंतन में केवल पहुंचनी है जो कौन सा स्वरूप है तो उसका अर्थभूतम क्या है मान भगवान स्पष्ट करते हैं उस ओम का अर्थभूत वस्तु क्या है मुझ ईश्वर स्वरूप ही है उसका स्वरूप, कि वाच्य का वाचक के साथ अभेद कर दिया, पहला वाचक को लेकर चल रहे हैं उस वाचक के माध्यम से वाच्य तक पहुंचना है। अभिधान और अभिधेय का भेद की पद्धति ही मांडव्य परिषद का मूल सिद्धांत है, वास्तव में समस्त अभिधान अभिधेय से अभिन्न है। अतएव कहते यहाँ पर कि भाई व्याहरण उच्चारण का अर्थ क्या, तद अर्थभूत माम ईश्वर अनुस्मरण अनुचिंतयन्त्य प्रयादि, अनुचिंतयन यह प्रयादि अनुचिंतन करता हुआ मेरा उस अर्थभूत मेरे स्वरूप का चिंतन करते हुए प्रयाति म्रियते सत्य जन प्रतिजन देहम, वह मरता है जो वह व्यक्ति इस शरीर को त्याग करके त्यजन देहम यदि प्रयाण विशेषणार्थम, त्यजन देहम जो है ना एक प्रयाण विशेष का कथन कर रहा है, देह त्यागे ना प्रयाणम आत्मनो न स्वरूप नाशे न, देह त्याग के द्वारा ही प्रयाण का कथन किया जा रहा है, स्वरूप नाश को लेकर के त्याग की बात या प्रयाण की कथन नहीं किया जा रहा है। प्राण का विशेषण है त्यजन देहम ये मानना पड़ेगा, क्योंकि जो है देह त्याग के द्वारा प्रयाण जो कथन किया जा रहा है वो आत्मा का स्वरूप नाश का कथन नहीं हो सकता। स एवं तिजन, जिस प्रकार से त्यागता हुआ व्यक्ति है वह याति गच्छति परमां प्रकृष्ठां गतिम, और परम जो प्रकृष्ट गति है वो उसे प्राप्त कर सकता है। किंच बात दो श्लोकों से कह तो दिए सारी बातें, लेकिन कुछ और भी कहना बाकी है इस विषय में। कहते क्योंकि ये व्यक्ति तो कर तो लेता है, एक बार कर लिया बाद में छुट्टी कर गया, एक बार समाधि में पहुंच गया फिर बाद में समाधि का अभ्यास छोड़ देता है, लेकिन वो छोड़ना ही खतरे का कारण है, क्योंकि समाधि का फलस्वरूप प्राप्त विभिन्न रिद्धि सिद्धियों को प्रयोग करने लग जाएगा, विभिन्न प्रकार की शक्तियां उसके अंदर जागृत हो जाते हैं, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो या ना हो शक्तियां निश्चित रूप से जागृत हो जाएगी। ये तो बहुत ऊंची स्थिति की बात कर रहे हैं, इसे निम्न स्थिति में ही विभिन्न प्रकार की जो है शक्ति सामर्थ्य जागृत हो जाता है, और जो बोलता है वो बोला हुआ बात सच होने लग जाता है, बस उसी में फंस गया। देखा मैंने कहा था हो गया ना, मन में आ जाती है और धीरे धीरे प्रचार हो जाता है, लोग कहने लगते जो महाराज करते वैसे हो जाता है, लोग लाइन लगाते दिन रात दंडत मारते रहते हैं, कहते थे महाराज हमारे पर कृपा कर दो, हाँ हो जाएगा ऐसा आप कहेंगे ना, पर वो सारी अब तो कह दिए महाराज हो जाएगा, अभी इस तरह से भी काम हो जाते, आओ माया चक्कर में फंस ही जाते हैं, अब लाइन लग गई हो, लाइन को देखेगा ना वो आत्मा देखेगा, वो भगत जगत के चक्कर में पड़ गया, यही होता है, वाक सिद्धि आ जाती है नहीं, तो ये देसी वाणी बन जाएगी, बढ़िया गाएगा बढ़िया कथा करेगा, लोग वाह वाह करते रह जाएंगे, पहले 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, तो और भी उसकी जो है ना और क्या कहना है, पूरा ही अभिमान बढ़ते जाता है। तो ये सारी समस्याएं जो है साधकों के अंदर आते ही रहती है, इसलिए आप भाई कहना चाहते है भगवान जितना कह रही प्रकृति से काम चलता नहीं, किन्तु करना और क्या चाहिए, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। तीन बार श्लोक में नित्य शब्द प्रयोग हो रहा है, सततम नित्यम नित्युक्तस्य, नित्यश में नित्याया नित्युक्तस्य नित्याया, तत्समान वाचक शब्द सततम भी आया, कहते एक बार करने से नहीं चलता है, अनन्य चेता सततम, अनन्य चित्त वाला होकर निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, आसक्तिर आमृतेर कालम कह दिया, प्रतिदिन सोते वक्त तक ऐसे मरने तक करना है, अनन्य चेता सततम यो नित्यशः माम स्मरति, और जो व्यक्ति नित्य ही मेरा स्मरण करता है, नित्य ही अनन्य चित्त वाला होकर जो रहता है, और जो नित्य ही अनन्य चित्त वाला होते ओम के साथ अनन्य चित्त वाला नहीं बल्कि मेरे स्वरूप के साथ अनिश्चित मेरा स्मरण करता हुआ रहता है, कि ओम में भी तो खतरा है ना, ओम में भी खतरा है कि वही पर भी है वही अपर भी है, इसलिए मैं नित्य ओम का चिंतन कर रहा हूँ, अनिश्चित वाला हूँ, यानी अपर ब्रह्म को प्रदान करने वाले अमात्र ओमात्र आदि विशिष्ट ओम के साथ अनिश्चित वाले हो जाएंगे, तो इधर मैंने भगवान बहुत सतर्क होकर कहते हैं वो अपर ब्रह्म का चिंतन करने से काम चलेगा नहीं, तो मेरा स्मरण करो, पर ब्रह्म का नित्य स्मरण करना होगा, उस ओम के द्वारा प्रतिपाद्य बोध्य होता वह शुद्ध ब्रह्म का निरंतर स्मरण करना है, ऐसे व्यक्ति के प्रति जो नित्य युक्त योगी नित्य संयम से युक्त है, नित्य ही अनिश्चित वाला है, और नित्य ही जो मेरा ही स्मरण किया करता है, तस्य प्रत्येव अहम हे पार्थ सुलभ अस्मी, उसी के लिए ही मैं सुलभ हो जाता हूँ, बाकी सब के लिए मैं दुर्लभ हूँ। तीन बात यहाँ कह दिया गया, एक तो नित्य इंद्रियों का संयम होना, नित्य धारणा नित्य जो है आपका इंद्र संयम पूर्वक प्रत्यार धारणा का अभ्यास निरंतर होनी चाहिए, और प्रत्यार धारणा ध्यान का विषय होता तत्व तो अनन्य चित्तता पूर्वक ओम ही होना चाहिए, और ओम के द्वारा विधेयता तत्व स्वरूप ही होना चाहिए, इसे तीन बात कही गई है। ब्रह्म चिंतन कर रहा हूं ओम को छोड़ दूंगा काम चलेगा नहीं, किस नाव पार बैठ करके उस पार का चिंतन करते रहो, नौका पे चढ़ो ही नहीं तो पहुंच जाओगे क्या, तार का चिंतन करने से नहीं चलता है, नवका का साधन को भी ग्रहण करना पड़ेगा। और साधन में तब तक ग्रहण करना है जब तक हम पार नहीं पहुंचेंगे। और साधन में भी निष्ठा होना है, साधन भी सम्यक होना चाहिए। ऐसा नौका है जैसे चार छेद हो, फायदा ही क्या होगा उसमें, उल्टा मुसीबत मोल लेना होगा। इसलिए युक्त हो, फिर साधन संपन्न और अनन्य चित्त में मेरे को स्मरण करता हो। लक्ष्य का ध्यान, लक्ष्य के प्रापक साधन, उस साधन के अनुरूप स्वयं को योग्य बना लेना। इन तीन से संपन्न व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं। ये भगवान स्पष्ट करते हैं यहाँ मेरे को संबोधन हे पार्थ, क्योंकि स्त्री का स्वभाव होता है वर्तमान कालीन लक्ष्य, अल्प कालावधिक लक्ष्यों को लेकर के उनका चिंतन होता है। स्त्री का स्वभाव है, इतनी ज्यादा चंचलता होने के कारण से ही इतनी प्रकार की काम वासनाएं, आर्गुण काम वासना बता दिया नहीं, इसके कारण से उस स्त्री का एक स्वभाव बना है वह दूरगामी चिंतन कर ही नहीं सकते। एक और कोई विलक्षण स्त्री की बात अलग है, मैत्री जैसी थी हा? उसने गार्गी जैसे लोग हैं, तो बात अलग है जो शास्त्र में और यहाँ पर भी दूरगामी चिंतक मिल जाते हैं, ऐसे नहीं है। लोग में भी आप देख सकते हैं बड़े दूरगामी चिंतक है, इंदिरा गांधी जैसी थी, उसकी चिंतन ये की मेरी गति लंबे समय तक कैसे रहेगा, अधिक से अधिक लंबी उम्र समय तक, इसे जितना विरोधी सबको खत्म करो, देखा दूरगामी चिंतन में था और चिंतन के अनुसार साधन भी अपनाया, सागर सफल भी रहे, 17 साल गद्दी पर बैठी रही, विश्व के सलाहकार अन्य सारे उसकी सलाह लेते थे, और जब तक वो थी तब तक इंग्लैंड में लंका में सब जो औरतें ही थी, उसकी सलाह के आधार पर चलते थे, वो भी सब स्थापित थे, वो गई तो सारे गद्दियां साफ हो गई। क्वचित इस काल में भी आप देख सकते, नहीं देख सकते ऐसी बात नहीं, लेकिन आमतौर की बात, सामान्य बात यह है अल्पावधिक तात्कालिक वर्तमान के ही चिंतन ज्यादा होता है। इसलिए आप भगवान सतर्क कर रहे अर्जुन को, हे पार्थ तुम अपने अंदर आए हुए स्त्री के संस्कार, माता से प्राप्त क्षुद्र विचारधारा की जो संस्कार है, शुद्र संकल्प लेकर जो वर्तमान कार्य किया तात्कालिक या अल्पावधिक फलों की आकांक्षा को छोड़ो, अरे यावत मरण पर्यंत यही तुम्हें काम करना है और कुछ नहीं। ऐसे करते हुए युद्ध करोगे तो तुम्हारे साथ कोई हानि नहीं होगा, किसी प्रकार का पाप दोष नहीं लगेगा। भगवान कहते किंच अनन्य अनन्य चेता नान्य विषय चेतो यस्या, अन्य अन्य विषयों में चित्त का भ्रमण नहीं होता है जिस पुरुष के, स्वयं अनन्य चेता योगी, वह यह योगी जो उस योगी को क्या कहते हैं अनन्य चेता योगी, सततम सर्वदा अनन्य चित्त वाला सर्वदा वह योगी है। क्रम में थोड़ा श्लोक के काम सरकार जब पहला आना चाहिए नित्य युक्त, फिर अनन्य चेता सततम, उसके बाद स्मृति माम नितिश, यह योगी सादृश योगी ना तस्य हम सुलभ पार्थ, ऐसा अनुभव होगा हे पार्थ संबोधन है। यो माम परमेश्वर में स्मृति नितिश, परमेश्वर को ही नित्य स्मरण करता है, सतम यदि निरंतर उच्चते, दोनों में अंतर है, एक निरंतरता को कथन करता है, एक दीर्घकालीनता को कथन करता है, दोनों में अंतर करना पड़ेगा ना। इसलिए कहते पहला वाला तो जो है निरंतर का कथन किया, निरंतर धारा एक तान धारा तैलवत धारा होनी चाहिए, और ये बता रहा है आप जो है नित्य होना चाहिए दीर्घ काल पर, नित्य शहीद ही दीर्घ काल तो उच्चते, दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसे भी तो है ना, न क्षण संवत्सरम वा, ये नहीं सुन में 6 महीना या साल भर है 2 साल ये नहीं चलेगा, किन कर रही यावत जीवन निरंतर यो माम समृद्धि क्या, और क्या है जिंदगी भर तक जो मेरी चिंतन करने सक्षम होता है उसी को मैं प्राप्त करता हूँ। और यहाँ थोड़ी सी लोग लालच दे दी जाए सारा चिंतन भगवान को बस्ते बंद कर देंगे, कोई जरूरत नहीं, फिर क्या जरूरत है, मिलने की आशा हो गई ना। सांसारिक पदार्थों के प्रति इतनी लोग लालच है कि कह नहीं सकते, तो इसलिए सकल पापों का बाप कौन है किसने पूछा, सकल पापों का बाप कौन है, एक बार एक कहानी आता है, बड़े पंडित जी थे, बड़े शास्त्रार्थ महारथी थे। तो वो कहा है एक बार, तो गांव पहुंचे, बड़ा सत्कार हुआ, भाई बनारस से हमारे जो गांव का ब्राह्मण आए हुए हैं, सबको जीत करके शास्त्रार्थ करके अति महारथी होके आए हुए, तो बड़ा लक्षण है, स्वागत कौन नहीं करेगा सबकी। और करने के बाद एक दिन क्या हुआ, फिर वापस जा रहे थे बनारस, तो इतने में एक गांव की ग्राम वेश्या थी और रोकी और कही, भगवान आपके जा रहे हैं, मेरा एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। तो क्या, पाप का बाप कौन है? अच्छा, जो शास्त्रों की लिखा है नहीं, पापस्य पितायम, कहीं लिखा है, कौन है ये? मैं कहा कि ठीक है, मैं जवाब बाद में दे दूंगा। लौटा वहां से वापस घर, लगा रहा शास्त्र पोती ताती उठाई उठाई, नहीं नहीं मिला कुछ, कोई स्टेटमेंट आई नहीं है कि अमुक है पाप का बाप। कार्यकाल वो सब में आया हुआ है ना, लेकिन पाप के कार्यकाल हो गए नहीं बताया, क्या करे वो। सात दिन बाद बड़े परेशान हुआ, तो ऋषा ने खबर भेजी और बुलाई, कोई बात नहीं पंडित जी, घबराइएगा नहीं, क्या है, चिंतन करिए, आएगा जवाब, कहीं ना कहीं तो होगा, ऐसे तो है नहीं कि वेदों में इसकी जवाब नहीं है। बैठिए, तो बिठाई खिलाई पिलाई, दक्षिणा पानी सब दिया, बड़ा खुश हुआ पंडित जी, चलो इज्जत मिल रही, खान पीन मिल रहा है, दक्षिणा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। पहले उसने जब 50 रुपए दक्षिणा दिया एक दिन, लेकिन कहते हैं क्या हो पंडित जी, बोलना नहीं किसी को दुनिया में, क्या हमने तुम्हारा खाना खा लिया, तो लोग कहेंगे बेवेशक आपका खाया। अरे नहीं कहूंगा पंडित जी, आप निश्चिंत रहिए। गई फिर 2-4 दिन में फिर बुलाई, 100 रुपया दिया, फिर 200 दिया, फिर हरा पत्ता 500 का नोट रख दिया, फिर बहुरंगी पत्ता 1000 के रख दिया। अब क्या कहना पंडित जी, तो बनारस आ जाए, भूल ही गए बनारस जाना। वो एक दिन फिर जो है देखा, अब इसका जवाब दिया जाएगा। बुला उलो के खिलाफ लाने के बाद साधारण भोजन दिया जान कर, तो ब्राह्मण देवता बड़ा गड़बड़ा गए, क्या बात है, अरे दाल भात के नो कुछ है नहीं, वो भी जैसे महात्माओं की कहावत है, हैं, कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पाउडर टेसन की, ये तो ऐसा कहावत नहीं कर दिया, क्या करें, बड़ा अक्सर पकाया हुआ था। तो वो कही बात क्या है पंडित जी, क्यों परेशान है, अब भी आपको समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकल हो गया है, अब भी नहीं ग्रहण हुआ, तो थियोरी क्या पकड़ोगे आप, क्या अच्छा प्रैक्टिकल हो गया, हाँ बाप का बाप आपके अनुभव हो गया है, तो कैसे, अरे आप यहाँ बार बार क्यों आए, बार बार हमसे क्यों गए, छिपाओ बात किसको मत कहो, इसे कारण ढूंढिए, आपको 50, 100, 500, 1000 के नोट दिख रहे थे ना, यही लोभ, सुंदर भोजन खीर पकवान, इसका लोभ ना होता तो आप वेश्या के हाथ का भोजन कर लेते, कहे पाप कर देते आप, नहीं तो इसका जो पाप का बाप कौन हुआ, पंडित जी ने कान पकड़ लिया, कह के तू असली गुरु निकली, दुनिया तो यूं ही है, हम तो बड़े शास्त्र पोथे पढ़े, किसी ने बताया नहीं ना, तो प्रैक्टिकल करा दिया तू, तो हर जीव के साथ घट रहा है, लोभ एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति को हर तरह का पाप करा देता है, तो अनिश्चित वाले को अनिश्चित वाला बना देता है। आज जितने भी भजनानंदी होंगे, जितना भी होंगे, लंगोटी के पक्के, लेकिन भरोसा नहीं है कब कच्चे हो जाएंगे। इतना ध्यान रख कर भगवान इसलिए अनन्यचेता नित्युक्तस्य पर बोल रहा था, नित्युक्त होना जरूरी है, हे पार्थ नित्ययुक्तस्य अपने सदा समाहितस्य, लोभ आदि से प्रपीड़ित कभी नहीं होने वाला हो, सदा ही समाहित चित्त वाला जो पुरुषोत्तम योगिनः तस् योगिनो अहम सुलभा सुखेन लभ्य, हे पार्थ, क्योंकि वह नित्ययुक्त है, सदा समाहित चित्त वाला योगी, यत एवं अतो अनन्य चेता सन्मयी सदा समाहित भवे, अगेन इसका अंत में ले आए वापस लौटा के, जिसलिए वह सदा समाहित तो कराने वाला योगी है, इसलिए उसे क्या करना चाहिए, अनन्य चित्त वाला होकर मुझे ही निरंतर स्मरण करनी चाहिए, मेरे अंदर में ही अपने चित्त को निरंतर समाहित रख देना चाहिए थी। सुलभ पार्थ, कैसे व्यक्ति के लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ, ऐसे योगी के लिए ठीक है, आप सुलभ हो गए तो उसे क्या होगा, क्या लाभ है, तब सौलभ्य न किम स्यात, आप सुलभता पूरा प्राप्त होने से क्या होगा, क्या मिला हमें, चेत उच्यते श्रेणु तन मम सौलभ्य यद भवदी, मेरे सुलभता और प्राप्त होने का क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है, क्या होता है उससे, वो सुनो। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। कहते हैं नाप्नुवन्ति महात्मानः, तो महात्मागण है ऐसे वे दुःखालयम् अशाश्वतम् दुःखालयम् माम उपेत्य न प्राप्नुवन्ति। कहते कि देखो माम उपेत्य, मुझ परमेश्वर को अपने स्वरूप भूतात्म स्वरूप को ही प्राप्त करके वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता। वह पुनर्जन्म कैसा है, कहे दुःखालयम् दुख काल है, दूसरा अशाश्वत तो शाश्वत नहीं हो, ऐसे पुनर्जन्म को वह प्राप्त नहीं करता है। कौन, जो महात्मा गण परमाम गता संसिद्धिम परमाम प्राप्त, जब परम संसिद्धि मोक्ष नामक परम संसिद्धि प्रकृष्ट संसिद्धि स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर लिए हैं वे लोग। भाष्य माम उपेत्या माम ईश्वर उपेत्या मद भावम आपत्य, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त करके पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न प्राप्त, वे पुनरुत्पत्ति को प्राप्त नहीं करते। किम सिस्टम पुनर्जन्म न प्राप्त होती, किस क्या कि, किस प्रकार के या किस विशेषण से विशिष्ट पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं, तद विशेषण महा उन विशेषणों को कथन करने जा रहे हैं। दुःखालयम् दुःखानाम आध्यात्मिकारीणाम आलयम् आश्रयम् आलयम् देयस्मिन् दुःखानि इति दुःखालयम्, जिसमें समस्त प्रकार के दुख लय में होकर रहते हैं, निरंतर विद्यमान रहते हैं, उसी का नाम दुःखालयम् जन्म। किस प्रकार के दुख, आध्यात्मिक आदि नाम आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक जो त्रिविध प्रकार के दुख त्रिविध प्रकार के ताप माने गए हैं, उन त्रय दुखात्मक तापों का आश्रय होता होने से, क्योंकि इसी शरीर में जन्म होने पर ही ये सब के सब प्राप्त होते हैं और मरण तक इसी में ही बने रहते हैं, इसलिए आलियंदे आसमंदालियंदे दी आलयम न केवलम दुःखालयम्, केवल दुख का आलय है इतना ही नहीं अशाश्वतम, तो होता है भाई ठीक है दुख है, साथ में रहने वाला सदा रहने वाला है, तो उसे परेशान क्यों होना, वो भी अपना अंग मान लेंगे बात खत्म। जैसे किसी को छठा अंगुली हो जाए तो क्या करेगा वो, ठीक है वो भी हमारा अंग है, नहीं होता पैर में कभी अंगुली हाथों में हो जाती, पूछ वाला ही पैदा हुए तो क्या करोगे, तो बालक पैदा हो इतना लंबा पूछ पीछे क्या करें, ठीक है और उसका वह मान लिया, क्यों डॉक्टरों ने कहा काटेंगे तो खतरा है, रीढ़ का हड्डी की ओर से निकला हुआ है, मिश्रा ऐसा खराब हो जाएगा कुछ भी हो सकता है, हमारे कोई गारंटी नहीं, काट तो देंगे ऑपरेशन कर देंगे, उन्होंने कहा फिर रहने को क्या दिक्कत है, उसका अपना अंग मान लिया गया, इधर से हम लोगों को जो हो जाता है शरीर में डायबिटीज हो गया, ठीक है जिंदगी में रहना है अपना ही है पर है नहीं, इसे ही दुख का आलय होते हुए तो सदा हमारे साथ रहने वाला होता तो हमें उसे परेशान नहीं, फिर तो उसको अपना लेंगे, लेकिन समस्या ये है कि ये शाश्वत भी नहीं है, क्या अशाश्वतम कहते अशाश्वतम, क्या करो ये तो अशाश्वत है, अनवस्थित स्वरूप वो अनवस्थित स्वरूप वाला है, नाप्नुवन्ति इस प्रकार के जन्म को वे प्राप्त नहीं करते हैं, ईदृशं पुनर्जन्म महात्मनो यतः इस प्रकार के जो पुनर्जन्म को महात्मा लोग प्राप्त नहीं करते हैं, यतया महात्मने से जो यत्नशील पुरुष लोग हैं, संसिद्धि मोक्षा क्या परवाम प्रदृष्टांगदा प्राप्त, संसिद्धि मने मोक्ष नाम का जीव परमाम जो की प्रकृष्ट है उसी जिसने प्राप्त कर लिया, ये पुनर्माम न प्राप्त होंगे जो मुझे मेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं करते अनुभव नहीं करते हैं, ते पुनरावर्तन थे वे ही लोग वास्तव में पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं, पुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं। तो विचार होता फिर वे कौन कौन है, किस प्रकार के होते हैं बताओ, के किम पुनः तत्व अन्य प्राप्त पुनरावर्तन है, के कौन लोग जो आपको प्राप्त नहीं करते बताइए। और तुम किसको प्राप्त करते हैं और लौटते हैं, किस चीज को प्राप्त करके लौटते हैं? तब तो अन्य प्राप्त, क्योंकि आपसे भिन्न को प्राप्त किए है ना, तो वह कौन चीज है जो आपसे भिन्न है, जिसे प्राप्त करने के बाद पुनरावर्तन ते पुनः वे लौट के आते हैं। तो भगवान कहते यहाँ से ब्रह्म लोग तो जितना सारा का सारा वही आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कौन्तेय वास्तव में से समझो कि माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, जो मुझे प्राप्त करता है वह उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, किंतु जो मुझे प्राप्त नहीं करते वे सब पुनरावर्ती होते हैं, क्योंकि वे लोग आब्रह्म भुवनाल लोक, ब्रह्मलोक से लेकर के जितने भी लोक हैं, या निहास लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितना भी है, सब के सब लोगों को प्राप्त करने वाले लोग वापस लौटाते हैं। यहाँ विलक्षणता है, दो संबोधन है, देखो हे अर्जुना हे कौन्तेय, दोनों बात कही जा रही है। पुनरावृत्ति के बारे में तुम्हें श्रद्धा करना है कि भाई कोई ये नहीं कहता मैं स्वर्ग से लौट आया हूँ, कोई ये नहीं कहता मैं नरक से लौट आया, कोई ये नहीं कहता मैं गंधर्व लोक से आया, मैं अमुक लोक से आया हूँ, यहाँ जन्म लेने वाला कह रहा है क्या? तो ये मन में आशंका हो सकती है, लौट के आते हैं ब्रह्म पर्यंत के लोग सभी के सभी, इसे क्या प्रमाण है? सब कहते हे अर्जुन तुम सरल हृदय वाले हो ना, और मुझे तुम गुरु मान लिया ना, तो श्रद्धा करो जो मैं कह रहा हूं, और यदि श्रद्धा नहीं करोगे अपने स्वाभाविक स्त्री स्वभाव जैसे चांचल्यता को लेकर के तर्क वितर्क कुतर्क के द्वारा नहीं मानोगे तो हे कौन्तेय तू किंतु तुम भी उसी कोटि में चले जाओगे। इसलिए पहले में हे अर्जुन बोला इस बात पर तुम्हें श्रद्धा करनी होगी, यदि नहीं करोगे स्त्री स्वभाव वाले होकर फिर तुम्हारा भी उसी कोटि में नाश हो जाएगा। और दूसरी तरफ से किंतु यदि तुमने मेरी बात पर श्रद्धा कर ली, तुम्हारी माँ की कुंती के समान, तो माम उपेत्य पुनर्जन्म नहीं, किंतु दोनों तरफ घटना। स्त्री सामान्य की चांचल्यता को कुंती शब्द से लेकर व्यवहार करते हैं तो तुम्हारा पुनर्जन्म होगा ही, और ये अपने माँ व नाम से जो कुंती और प्रसिद्ध से है, जो उसी के स्वभाव को तुम अपना करके यदि मेरे प्रति श्रद्धा रखोगे, मेरे वचन में श्रद्धा करोगे और आ ब्रह्म भुवनालोक की प्राप्ति के उपायों को त्याग कर माँ मनुस्मर युद्ध मेरे आदेश का पालन करोगे तो तुमको पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ दो संबोधन, पूर्वार्ध में अलग उत्तरार्ध में अलग विलक्षण दिया गया। आ ब्रह्म भुवनालोक भाष्यकार कहते आ ब्रह्म भुवनात् भवन्ति यस्मिन् भूतानि इति भुवनम्। पहले भुवन शब्द का व्युत्पत्ति कर रहे हैं, भवन्ति यस्मिन् भूतानि, जिसे भूतों की उत्पत्ति हुआ करती है उसी का नाम भुवन है। ब्रह्म भुवनम ब्रह्म चौ भुवनं चेति ब्रह्म भुवनम ब्रह्मलोक इत्यर्थ। आ ब्रह्म भुवनात् मने सह ब्रह्म भुवनेन लोका सर्वे, ब्रह्मलोक सहित समस्त लोकों को ग्रहण करने के लिए आ ब्रह्म भुवनात् पुनरावर्तिना पुनरावर्त स्वभाव। हे अर्जुन ये सब पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं समझो। अरे अर्जुन माम एकम उपेत्य तू किंतु मुझको छोड़कर, जो इन समस्त लोगों का अधिष्ठान रूपा जो मुझे स्वरूप को छोड़ करके ये सब पुनरावर्ती है, हे कौन्तेय पुनर्जन पुनर्तृण देते, जो ऐसे मुझ एक को छोड़कर कर दिया, ऐसा मुझे को छोड़कर ये सब लोगों के पुनरावृत्ति होती है, इन मुझे को प्राप्त कर उपेत्य प्राप्त करके पुनर्जन्म मैंने पुनरुत्पत्ति न विद्यते। कहते एक बार जाके ही तो आना पड़ेगा, एक आध बार चले जाके आना पड़ेगा तो अच्छी बात है ना, मौज करके आ जाएंगे फिर यहाँ मोक्ष हो जाएगी, चिंता क्या है? और आपने कहा आशाशोतम तो है, टेम्पररी है ना मामला, थोड़े दिन के लिए जाएंगे अपना घूम फिर के आ जाएंगे। कहते नहीं, इसके अवधि सुनोगे तो घबरा जाओगे, कितनी बार आना पड़े कोई पता नहीं है। सहस्रैव पर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिम् युग सहस्रांताम् तेहोरात्र विदो जना। क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन रात इतनी लंबी चौड़ी है, उनकी 100 साल पूरी कितनी होगी तो सोच लो, और उसमें कितने बार आना जाना पड़ेगा, कहीं जन्म मरण तो आप जान ही रहे हैं, 100 साल से ज्यादा है नहीं यहाँ। तो इतने हजार वर्ष वाला दिन, इतने हजार वर्ष वाला रात, और फिर ऐसे उसकी 360 दिन, और ऐसे उसका 100 साल सटी रहेगी, तब तक कोई चक्कर काटती रहनी पड़ेगी। डरा दिया है वैरागी के लिए, क्या करें, बिन भय हो तो नौकरी, भय भी जरूरी है। इसे कहते हैं सहस्र युग पर्यंतम ब्रह्मणो अहर विदो। सहस्र युग पर्यंतम यत जो काल है वो ब्रह्म का दिन करके जानो ब्रह्मा जी का। और युग सहस्रांताम रात्रिम, इसी प्रकार से युग सहस्रांत पर्यंत काल को रात्रि करके सम, ते अहोरात्र विदो जना, एताश अहोरात्र को प्राप्त करते हैं समस्त लोग। इस प्रकार की अहोरात्र और एकादश अहोरात्र 360 गुना और उसके जो है फिर 100 गुना उत्तर ब्रह्मा जी की आयु तक होते जना, तब ये लोग प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए अशाश्वतम होते हुए एक दो बार की गणना है नहीं, असंख्य जन्म होगा, असंख्य मरण अनुभव करना पड़ेगा। ऐसा वैराग्य करके भक्ति करने के लिए ही उपदेश दिया जा रहा है। सहस्र पर्यंतम, सहस्र युगानी पर्यंतम परिवधान यस्य अहन्न तत् जिसका दिन 1000 युग में पूरा होता हो उसे कहते हैं सहस्र पर्यंतम आह। किसका ऐसा है, ब्रह्मण प्रजापतेर विराजो, जो ब्रह्मा है प्रजापति है, जो विराट पुरुष कहा जाता है, उसका दिन इतनी लंबी चौड़ी होती है ऐसे जानो। रात्रिमपि, उसका रात छोटी नहीं है, उसका रात भी बराबर है, दिन रात बराबर है। हमारे यहाँ तो लोक में तो आप देखते हो दिन बढ़ते बढ़ते बढ़ते फिर दिन घटते घटते रहता है, कभी रात्रि बढ़ती है कभी रात्रि घटती है, या बटघट वाला दिन रात है, लेकिन वहां न बढ़ेगा न घटेगा और बराबर ही रहता। रात्रि में भी युग सहस्रांता अपरिमाण एव इत्यर्थ, जितना परिमाण वाला आता उतनी ही परिमाण वाला जो है दिन रात्रि भी है। के विद्रु इत्याह ते अहोरात्र विदाह, वे जो अहोरात्र के वेत्ता लोग ऐसे जानते, काल संज्ञा विदो जना, काल संज्ञा के वेत्ता जो जन है वे लोग जानते। यथ एवं काल परिचिन्न आते अत पुनरावर्तन लोग, समझ दिया ना, इसलिए काल से परिचिन्न ये सब के सब, इसलिए ही ये सब लोग पुनरावर्ती लोक है। इसलिए जो मुझे प्राप्त नहीं करते हैं ऐसे काल पिंड परिचिन्न समस्त लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, अतः वे लोगों का पुनर्जन्म अवश्य ही होगा। प्रजापति रहनीय भवति रात्रौ च तत्पृच्छते, प्रजापति का दिन में जो होता है और प्रजापति के रात्रि में क्या होता है वो भी बताना जरूरी है। दिन रात बराबर है क्या, दिन रात संपूर्ण में संसार चलते रहेगा, सृष्टि चलती रहेगी, कि रात्रि में प्रलय और दिन में सृष्टि, क्या मानना चाहते हैं आप, क्या व्यवस्था है। अबे हम लोग भी तो रात्रि में सोते हैं, कोई भले रात्रि 12 बजे सोएगा सवेरे 8 बजे जग रहा है, आजकल तो यही चाल चला है, सोते तो है क्या, ये ब्रह्मा जी अपने रात में नहीं सोएगा। मन में जब आशंका होती है तो वहाँ दिन और रात में क्या होता है वो समझाने के लिए अगला श्लोक आरम्भ होता है। अव्यक्ता व्यक्त सर्व प्रभव रात्यागमे त्रैवाव्यक्त संजके सहरागमे, जब दिन का आगम होता है ब्रह्मा जी का, तब अव्यक्ता अव्यक्ता उस अव्यक्त स्वर प्रजापति से सब व्यक्त भाव को प्राप्त हो जाते हैं। स्वयं प्रजापति कारण रूपेण अवस्थित होता है और वही प्रजापति कार रूपेण अवस्थित हो जाता है, कब, दिन के आगमन होने पर, और रात्रि के आगमन होने पर तत्रैव अव्यक्त संजगे, उसी अव्यक्त नाम वाला जो प्रजापति है उसी में कारण रूपा प्रजापति में ही ये सब के सब लीन हो जाते हैं। उतने समय तक देखो वेटिंग लिस्ट पड़े रहना पड़ जाएगा। मान लो इस 1000 जो उसकी युग पर्यंत एक दिन बीता और उस दिन के अंतर्गत यदि आपने प्रयास कर सद्यो मुक्ति अक्रम मुक्ति को पाया नहीं है, फिर उसके उतने काल और पर्यंत की रात्रि आपको वेटिंग में रहना पड़ेगा। पढ़ाई हो रखा है तो आप पढ़ाई लिखाई तो होगी नहीं, कोई शास्त्र चिंतन तो होना नहीं, वेद विधान कैसे सुनोगे, कैसे मुक्ति होगी, तो उनके पेट में आपको भी सोते रहना पड़ेगा उतने काल पर्यंत। फिर जब आरागम होगा फिर वो आपके वो अपनी मर्जी उनकी है और आपका कर्म है, वो आप किस युग में कैसे जन्म देंगे कोई भरोसा नहीं। फिर वह मुक्ति होगी कि नहीं होगी, फिर चक्कर कितना काटेंगे क्या पता। ऐसे एक दिन कहा उसका 360 दिन, ऐसे 100 साल चलनी है उसकी भी। इसीलिए भगवान का कहना यहाँ यही है कि भाई अभी ही कर लो तो अच्छा, इसे कोई भरोसा है नहीं कि लंबे चौड़े कालों तक जो पड़े रहना, फिर लंबे चौड़े कालों तक जाने को जन्म लेना, इस चक्कर से बचाए भी है तो मामोपित्य मुझे प्राप्त कर लो। अव्यक्त सर्वा अव्यक्त मैंने प्रजापति स्वाप अवस्था, प्रजापति की स्वाप अवस्था को अव्यक्त कहा जाता है। तस्मार अव्यक्तादृश अव्यक्त से व्यक्त व्यक्ति जो अभिव्यक्त हो जाते हैं, कौन है वो व्यक्त, स्थावर जंगम लक्षण सर्वा प्रजा, स्थावर जंगम रूपी समस्त प्रजा, स्थूल सृष्टि प्रभवंती अभिव्यजंती, ये सब अभिव्यक्त हो जाएंगे। कब अन्न आगमो यदि अहरागम तस्मिन अहरागमे, दिन के शुभारंभ होने पर अर्थात दिन का जब ब्रह्मा जी का जो दिन है, प्रजापति जो विराट का जो दिन आरंभ जब होता है तब की बात है। काले ब्रह्म प्रबोध काले चर्थ अर्थात ब्रह्मा जी के जागृत काल में तदा रात्रि आगमी, ठीक इसी प्रकार से रात्रि का आगमन होने पर ब्रह्म स्वाप काल है, ब्रह्मा जी के स्वाप काल में प्रलियंत है सर्वाव्यक्त समस्त जगत जीव चराचर स्थावर जंगम है, ये क्या है विलीन हो जाएंगे। कहा तथैव पूर्वोक्ति अव्यक्त संजय स्वाप अवस्था अवश्य अवच्छिन्न जो पूर्वोक्त अव्यक्त नाम वाला प्रजापति विराट है उसके अपने स्वरूप में लीन हो जाएगा। ईश्वर क्यों गई ना, तस्मात अव्यक्ता उस स्वाप अवस्था से जगता जब आरागम होने पर उसी को गति जीवों के अभिव्यक्ति इनका कहना। अकृत अभ्यागम कृत प्रणाश दोष परिहार इन समस्या होगी, जो पहले थे वही आएंगे या नहीं तो पहले मौज करते करते काल से मत बिता दिया, मोक्ष भी हुई नहीं और आगे जन्म होना ही ये प्रलय हो जाएगा, पहले तक मौज कर लेंगे, अनेकों जन्म मिलते रहेंगे क्या परेशान है, सुख दुख होते रहेगा, आनंद से प्रारंभ रहेंगे झेलते हुए हर चीज परेशानी है क्या, जिस घर में रोज लड़ाई होती है उन्हें क्या परेशानी हो रही है, वो उनका खुराक है, दिन लड़ेंगे तो पचेगा कैसे रोटी, तू वो आप अपने स्वभाव मान लेंगे तो फिर परेशानी नहीं रहेगी ना। तो इसलिए जो आहार काल है जागरूक ब्रह्मा जी का तब तक हम लोग जन्म लेते रहेंगे और आनंद लेते रहेंगे, अपना वो मस्त करो संसार को, बाद में अपने आप प्रलय हो जाएगा, उसके बाद पुनर्जन्म तो होना नहीं अगले कल्प में, ऐसे भी कोई सोचता है तो नहीं, तब तो दोष होगा इसके क्या कर्म कौन भोगेगा, और अगले कर्म में जो आएंगे उन्हें कभी कोई किया नहीं था वो कहां से टपक गए, ये दोष है। कृत का प्रणाश, स्वकृत कर्मों को हमने भोगा ही नहीं, प्रलय आ गया भोगे बिना ही हम तो गए, हम तो मुक्त हो गए, कर्म तो किए और बिना उसका भोग किए मुक्त भी हो गए, ज्ञान नहीं कुछ नहीं तब भी प्रलय आने मात्र से, ये ऐसे ही व्याख्या करोगे फिर तो तुम्हारे कृत का प्रणाश दोष आ गया। और ये पूछा जाएगा कि अगला दिन में जो दूसरे सृष्टि आ रही है वहां का जीव कहां से आए, उन्होंने कोई कर्म पलट कर रखा था, फिर आप कहते बिना जीवों के कर्म को निमित्त लेकर के माया रचती है और कर्म तो है नहीं उनके, अकृत कर्मों का अभ्यागम दोष होगा, इसे पूर्व कल्पीय लोगों का यदि अगले कल्प में जन्म नहीं मानोगे तो कृत प्रणाश, और अगले कल्प में आने वालों को पूर्व में कभी नहीं थे खा दोगे अकृत अभ्यागम दोष, इसीलिए प्रलय होने मात्र से मुक्ति हो जाएगी ये समझना उचित नहीं है। अकृतभ्यागम कृतविप्रणाश रूपी दोष आ जाएगा, इसलिए दोष को परिहार करने के लिए भगवान का कहना परिहारार्थम बंद मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति साफल्य प्रदर्शनार्थम छ, और बंद मोक्ष के शास्त्रों की प्रवृत्ति का साफलता को दिखाने के लिए अविद्या क्लेश मिल कर्माशय वशात आवश्यक भूत क्रम भूत प्रलेते थी, अतः संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थम इदम ज्ञान। क्या होगा? अविद्या क्लेश है, क्लेश का मूल है जो कर्म और उसकी वासनाओं की वजह से ही अवश्य होकर यह भूत समुदाय बारंबार जन्म लेता है, बारंबार प्रलय को प्राप्त करता है, फिर वही अगला संसार में आता है। इससे बढ़कर कथन क्यों किया गया? संसार के प्रति आपके अंदर वैराग्य हो जाए, उस वैराग्य का प्रश्न करने के लिए ही इन वचनों को कहा जा रहा है। भूत ग्राव सेवायम भूता भूता प्रलीयद रात्यागमे अवश पार्थ प्रवत्यागमे सेवायम भूत ग्राव। वही अलग अलग नहीं रहेगा कोई, वही है जो पूर्व सृष्टि में था, वही वहां पर बाद में भी आने वाला है। भूतग्राम सेवायम भूतवा भूतवा प्रलय बारंबार जन्म लेगा, बारंबार प्रलय होगा, फिर सृष्टि होगी, फिर जन्म होगा, फिर प्रलय होगा, फिर उसका ना ये चक्कर चलते ही रहेगा। अवश्य वो अपने मर्जी नहीं चलेगी वहां,